أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار. لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد. دی آیت کریمه نه کله چې مخکې اوچت شان د ایمان والله ذکر کو نو اوس د هغوی فرایض ذکر کوي. تقوا، احسان، هجرت، صبر او په دې باندې بیا بشارت هم ذکر کوي. قل وایا زما دې بندگانو ته چې الله وی چې یا عبادې و بندگانو زما وایا و بندگانو زما مانا دې ته وایا چې الله وی چې و زما بندگانو. دا امر دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته پر رسول د خطاب د الله ایمان والا ته. ولې کلام د رسول الله کلام د مرسلی کنا رسول خو خپل خبره نه کوي، استاد دی او قاصد دی او الچی دی. هغه چې سوې نه هغه د مرسل خبرې درالېږي چې الله دی. مانا اوایا اے رسول زما د طرف نه چې الله وی اے زما بندگانو یا عبادی. او د جاهلانو خبره غلطه ده چې وګوره پیغمبر ته الله نه وی چې یا عبادی، د خلکو ته وایي چې و زما بندگانو. نو عبد النبی ویلې شي کنه، عبد الرسول ویلې شي کنه. نو یا عبادی د الله قول دی، دا محمد رسول الله نه دی، دا د مرسل قول دی. او رسول الله خو مرسل دی، او رسول دی مرسل دی، رالېږلی شی دی. او بل دا چې راله دې صورت خلاف هم دی، د صورت دعوت او فاعبد الله مخلصا له الدين. او چې کله هغه دا وایي چې او زما بندگانو او خلق د نبی له سلام بندگان شي، دا خو ظاهر دی چې صراحتن شرک دی. ادې ته وایي تحریف، صفا تحریف دی، ښه سړی کفر ته رځي. او بریلیان دا قسم تحریفات کوي ښه مشرکین. قل وایا، قل من جانب الله، د الله له طرف نه چې یا عبادی، الله وایي چې او زما بندگانو الذين امنوا اغه کسان چې ایمان راوړل دي سوي اتقوا ربكم او بندگانو یې راو کې در خپل نه هميشه د الله نه یې راکوي اتقوا ربكم. نو الذين امنوا دا اشاره ده چې مراد د بندگانو نه عام نه دي، بلکې اغه کسان چې دې صورت د دعوی منون کې دي، ځکه امنو وي. ناغي ته دا وایا چې او زما بندگانو اغه چې ایمان هم راوړلې یره او کې یره کوي در خپل ننو للذین احسنوا فی هذه الدنيا حسنا. اوس بشارت ذکر کوي مونږ ته د پاره دا کسانو چې اخلاص کړل په دې دنیا کې زې خېسته دي یا حال خېسته دي. مراد د حسنه تن رستو جنت دی، او فی هذه الدنيا متعلق دی احسنو پورې. مراد د احسان نه اخلاصي په بندګۍ کولو کې، لکه حدیث د جبریل کې چې راغلی و چې احسان دې ته وایي چې ان تعبد الله کانک ترا فإن لم تكن تراه فإنه يراك. اخلاص په بندګۍ کې دوره حد پورې چې ته وایي ګویا کې زه الله وینم چې دغه بندګۍ کوم. نو کدا نه، نو کم از کم دا دیم صورت خو دی چې الله ما ویني. چې یو سړی عبادت داسې کوي چې داغه دا کلک عقیده ده او کلک ذهن دی دا چې الله ما ویني، نو بس عمره په اخلاص سره کوي. ځکه ما اخلاص مراد دی د پاره دا کسانو چې اخلاص کړل په دې دنیا کې حسنا ښه حالت دې جنت دې او ارض الله واسع او زمکه د الله فراخه ده ارض الله واسع ترغیب دې هجرت کولو ته کنه مان کله چې الله امر وکړ په تقوا چې همیشه د الله نه يرګوي او ترغیب ورکه احسان ته دا وهم راغې چې بعضی وخت په یو ملک کې په دې عمل کول ګران شي څوک پرې دې نه عمل کول او د سنت باندې او په دین باندې نو خلاف کول وبیا جهیز یې غزا کې نو الله جواب وکړي نه خلاف با نه کوي بلکې هغه دې ملک پرې دې کنه هجرت دیو کی فرض الله واسع او زمګه د الله فراخه ده او کله چې د هجرت وکړو او په تکالیف باندې صبر وکړو نو ورپسې جمله د بشارت ذکر کوي بیا ها چین نما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب یقینا پورا باور کې دی شي کلکو خلقو ته کلک سوق دی هجرت کړل دی پور کله پرې خیر د الله رضا لپاره پورا باور کې دی شي کلکو خلقو ته صبرناکو خلقو ته اجرهم ثوابنا د عملونو داغي بغیر حساب بیندازې او بیا روایت دی باکی قرطبی وغیره راوړو چې حسن رضی الله عنه د نبی علیہ السلام نو سی ما د خپل نیکه رسول الله صلی الله علیه وسلم نو اوریدل چې فرمایلی اد الفرائض تکون من اعبد الناس فرائض چې څومره الله پتا یخی دي چې مونږ فرض دی روزه فرض ده زکات فرض ده مالداری حج در باندې فرض ده پرده فرض ده دا فرائض تر سره کتر ټول خلقو رضیات عبادت گزاري اگر چې نفل او تسم نشوي تهجد او تسم نشوي او فرائض دي تر سره کړو او عليك بالقانون نتكون من اغنى الناس تعالی چې الله سره درکې پاغه باندې رضا اوسه بلګه کې گزاره کوا بس تر ټولو خلکو نه زیات مالداري استا چاته ضرورت نه ای مالدار کې ته اجازه ضرورت نه کنه چې چاته ضرورت نه تر ټولو زیات مالداري او بیا وی او بچوړیا حسن رضی الله عنه وتا جنت کې اوونه د شجرۃ البلوا وته وی دنیا کې چې کوم اهل البلاء دي مصیبتونه او تکلیفونه او حادثې پر راغلي دي تر دې چې د الله د دین د خاطر په دې مجبور شوی دي چې کور کله پرېخې دي نو الله اغیله تل نه ودري چې په تل باندې اغیله غاملونه تللی لا ينسب لهم میزان او لا ينشر لهم دیوان دفترم د اغیله لپاره نه پرانستل کیږي بل يصب عليهم الاجر صبا اغیبا نبا الله خپل ثوابونه دا تر ابي اغیله د ضرورت نشته چې عملونه ول الله تعالی ها او چت مقام والدي او بیا د آیات لوست چې انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب نو صابر معنی صبر کړل د ګناهونو نه صابر معنی صبر کړل په مصیبت باندې مری ته شامل شدواړو ته د ګناه نه ځان بن کړل د ګناه پالنه نه دلې د الله په عبادت کې لګ دې دا رنګه صبر کړل په مصیبت او تکلیف باندې دا صابرینو ته وو پوره ورکی دي چې د دې بدلاو په اندازې چې الله وی په اندازې ده نو اخی په اندازې وی ښه چې بغیر حساب الله فرمایي کنه داغه اندازه بیا څوک نشي لګوي نو اوس دلیل وحی ذکر کوي په مسله باندې چې قل وایا دیتا انی عمرتو ادا وحید دلایل یې اصل کې د پاره د دعوی د صورت چې توحید فی العبادت وکړه او دې ته طریقې ر تعلیم وای اصل کې او طریقو د تعلیم کې او خبرې چې اصل کې دا جوابونه د سوالونو سوال راغی چې کله موحد هجرت کوي نو مشرکان سوال کوي چې دا هجرت ولې کوي نو دې جواب کوي چې قل انی عمرتو یقینا وای ورته یقینا ما ته حکم شوی دی انا عبد الله دا شی بندگی دی حکم دا الله مخلص الله الدین په داسې حال کې چې خالص کون کې او سوچ کون کې ما غلا دا بندگی ما ته حکم دی دا الله تر طرف چې دا بندگی سوچکه او هغه په دې ملک کې مشکل دی نو ځکه هجرت کوي دا جواب دی دا سوال ها بیا سوال راغی چې اعمال قلبیه معنی د روح اعمال عقیدیه خو پټوم کې دي چې زیاده پته نه کنه بلکې کې پرتی نو هغه کوا کنه خو ظاهری اعمال مکوا هجرت ته حاجت دی نو جواب دا غیم کې و عمر ته او ما ته حکم شوه دی لئن اكون اول المسلمین د دې چې شم دې زه اول د غاړه کې خودونکو نام او غاړه کې خودل خو له راځي چې ظاهري اعمال شي ځکه اسلام ظاهري اعمال ته وي مونږ دې روزه دا عبادت دي فرایض دي دا الله تعالی طرف نه حج دي زکات دي پرده ده ما ته حکم دي نو د اسلام حکم دی راته چې بدا کوم او دا په دې ملک کې ګران دي نو بیا سوال لاله چې اگر چې تا ته حکم شوی دی لیکن کې دي شي چې دا حکم د وجوب د پاره نه لازم نه یې مستحب غون ته مخالفت نه جایزي نو یې کولی نه خافو دا غي سوال جواب کې نه دا مستحب نه دی دا واجب دی وایا وتا یقینا زیریګما ان اصیت ربی کنا فرمانی حکم درب خپل عذاب یوم عظیم دا عذاب دروځي لوینا او دا ظاهره ده چې په کومه خبره کې عذابی او الله عذاب ورکی او عظیم عذاب ورکی لوی عذاب نو دا غي کول پسړی لازمی فرض ده دا فرض ده ان اصیت ربی عذاب یوم عظیم نو بیا د سوال او جواب نه رستو بیان د جداوالی د لارې د موحد د مشرک ته چې قول الله اعبود اعلان وکا قول وایا الله اعبود خاص د الله بندگی کوم مفعول به په فعل مخکې شو کلام کې حصر راشي تخصیص وګرا شي خاص د الله بندگی کوم د بل چانه مخلص الله الدين په داسې حال کې چې سوچ کوم اگر را د بندگی خپلام خالص د الله یوازې دا غو چې د بل چا په کې هیڅ شرکت نشته د هغه بندگی کوم نو فعبدوا ما شئتم من دونه زه بندگی کوم دا غو چې غواړی تاسو سیوا د الله نه نو مخکې امر ذکر شوی د الله تر طرف نه نو په دې کې په امر باندې د عمل کولو اعلان دی ها اور کله چې مقصد په عمل کې تخصیص د عبادت وو د دې وجنه مفعول مقدم کو چې ما تاسو ته الله اعبدو یو دا څه ونه چې قل اعبد الله دا بیا په تخصیص نه اور عربو کلام کې تخصیص په دې طریقه پیدا کیږي چې مفعول دی په فعل مخکې کیږي چې مخکې غنو معنا بداس نه کوي چې د الله بندگی کو خاص د الله بندگی کوم د بل چا نه کني بیا غلطه معنا ده د الله اعبدو معنا دی نو کړه لکه یا کنه اعبدو یا کنه استعین کی ماته تاسو خبره کړی واسي رشوی دا چې یا کې ولې مخکې کو لکه بیا په تخصیص نه راځي مطلب هو دا چې تاسو بندگی کو نه دې نه خدا نه معلومیږي چې د بل نه کو کنه کوجه دی وی چې یا که خاص تا کو نو معنا د بل نه کو تکال عبد الله بن عباس رضی الله عنه معنا کړیو بدل تم دا معنا وا او تاسو چې څه خوخي په عبادتو ما شي تم من دوني بندگی کوي دا چا چې خوخي دی دا غنه نو قولوا ايوتا ان الخاسرين الذين بشکا یقینا پر تاوان کیږي هغه کسان خسرو انفسهم چې تاوانی کړل خپل ځانونه واهلیهم او خپل بال بچ یوم القیامت پروزی دا قیامت مخی لار دا موحد ذکر کرا ہے نو پدی که لار دا مشرک ذکر کئی چاگا عبادت کول لی دا اللہ نا سیوا دا بل او مقصد پدی که زجر دی وجنے ور پسی تخویف دا عذاب ذکر کرنا اللذین خسرو انفسهم مراد دا خسران نسی شرک کئی پا عبادت کی گورا دا بل بندگے کئی پختل ان کئی او سوک چرد آل اولاد او تابدار دی ناغین دی ترا پاری کنا او کله چې په دنیا کې دی په قصران باندې نه پوي ځکه دنیا کې پته نه لګی دارو لیکل دا ځکه وی یوم القیامه کني دا قصران دنیا کې بدر اغله وو خو دې په پوي نه وو چې کلال ته مخامخ شنه پته ولګی چې او جراثیم کو پکښتا هي پټا سی پازټي اورا دال ته پته لګی کنه چې باټه کې دل ته پته نه لګی دا نو ته کول د تاوان عملونه او تاوان ور پورې لخته وو شرک کو شرک ور پورې لخته وو دارنګي بدملي کوله او داغي سزا ده پورن خطي خو دې پزان نه پوي دخل کوي هندو سره کافر سره پزان نه پوي او چې څنګه سترګې پټې شو کنه نو پته ولګي ده ځکه دا د قیامت لوم به حال شروع شو کنه مرګ چې کله سره مړ شو دې دنیا نه لاړ کنه او خبر داړو به مرحله ده مراحل د قیامت لوم به مرحله شروع شو دغلته بدته خسران خپل کار شي ښه اعلی خبر شي اوس وګدا وی چې مردا دور تاوان بني الله وی ډیر لوی تاوان دي دا دنیا تاوان نه دي الا خبر شي ذالک هو الخسران المبين دا تاوان غره کار تاوان دي د دنیا بس تاوان دي د دنیا تاوان کړي وکړو هیڅ خبر نه ده د یو وخت ور وډه نه پر یو وخت به خورې لکه سخت بدر باندې راشي د وسلو ورځې په تکلیف کې بیا به وګټي منډه ترل به وې لیکن دغه تاوان دا ډېر خطرناک تاوان دي چې کله د خپل عبادت ختم کړو ولې مشرک وی دي ته چې الله مونږ غوري او کله کله منځونه کړی دي روزي نه ولې دي نور نه کې کړی دي غار سي ختم کړو تاوان کړه نه سره مال لګي لګيو سوداګان یې خلی دي د پاره چې دا به اخر سو مونږ مال بعد نه فقې پیدا کوي او الټه داغې نه زموږ دخل کو مټر جوړ شي بیا به دا شي نه تاوان کړه یې کنه کار تاوان شکر دې ته یلا ذالک هو الخسران المبین لهم من فوقهم ظلل من النار در دې هغه سزا ذکر کوي او عذاب ول ذکر کوي قیامت چې لهم او ګور په دې دغه کې ډېر زیات تاکیدات دي. اول نه او فرمایل ان الخاسرین تاوانیان دي، بیا او فرمایل یوم القیامه قیامت کې بخخ کار شي، بیا وی الا خبر شي ګوره نو سو الهم لهم د دې لپاره من فوقهم د پاس د دې زلل من النار طبقات دور دي سوري دور دي زلل جمع د زلل یاد زلل زلل چتره ته مو چتره دي دور د پاس او فوري او من تحتهم زلل او د دې د لاندې هم طبقه دور دي سوري دور دي ها لاندې باندې به دور سوري دي ها په اور کې راګیر دي. قران کریم مختلف تعبیرات کوي د دې، کله فرمایي لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش، د دې کافرو د پاره د جهنم تلای دا او د پاسه په د جهنم او د اور پرستند نو کله وی یوم یغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت ارجلهم، دا داسې روز ده چې عذاب به پټي د پاسه نو د لاندې نو. دا مختلف تعبیرات ته مطلب سو چې لاندې باندې عذاب کې راګیر دی لکه وسړې په یو مکان کې بن کې غیر شاپیره په اور دی کنه او رستو ورام شي چرده حال وې داسې چې الله بدی اور ته ورغي فی عمدن ممدده ستنی دی په ستن کې راګیر دی دلته په یو ځای کې راګیر دی یو خپل خاتنه اور دی د سر د پاسه اور بلیږي د خود لاندې اور بلیږي دې پکې راګیر دی دار طرف نه تختی دی نشي وته نشي کنه ذالک یخوف الله به عباده. دا په بل طریقه تاکید کوي د عذاب چې ذالک یخوف الله به عباده. او دې کې او سوال دا راځي چې زلل او سوري خو اکثر د پاس وي او د لاندې نه وي، جواب کوم دې ته مشاکلت لفظي وي لکه جزاء سیئه سیئه مثلها. نو بیا سوال راغی چې په دې عذابونو ذکر کولو کې څه فائده ده، عنادیان خو فائده نه حاصلې کنه. نو الله فرمایي چې کدي حاصلې یو کنه خو الله یې ری او یریدل ترغیب ورکي ترهیب ورکي. ذالک یخوف الله عباده، دا عذاب دی چیری پی اللہ بندگان خپل مانا دا یر ورکی اللہ تعالی دے سر بندگان خپل اللہ اللہ خپل بندگان پا دے یری چی گرے دا سی مکو ہے نو انعبت والا دن فیدہ و آخلی نو او دا چگو توی چی یا عباد فتقون او زما بندگانو یرکو اے زمانا خو انعبت والا دن فیدہ والی او دا دی عذابونو دا بچکی دو طریقے ذکر کرا چی اگا تقوی دا او زما بندگانو زمانه یره کوین چې څوک د الله نه یره کوي کنه هغه د عذاب نه بچ چې د الله نه یره کوي نو فرایض به تر سره کوي کنه. کوم سيزونه چې الله باندې کړی دا غوینه او بندګي کنه پکې خپل راغله تقوا کې دا ټول دین راغی د الله ځکه یا عباد فتقو او زما بندگانو یره او کې ګوره همیشه د امر د دوام وي یو ورځ دوه ورځ نه تر مرګ په یره کې ګوره او ځان بساته د شیطان د وسوسو نه فتقو. او دا زموږ سلفغه دا غی تاریخ غوره بیا نتا ته پته لګی چې حقیقت کې دغه خلق او چې غدا الله صحیح او سچ مخلص بندگان چې قدم قدم دا غی پیرا باندې یره په دور حاوی وا ته حسن بصری رحم الله بارک راضی چې خندان وي دا ډیر یره دا وځي چې هغه سره بسنګ او خان دي چې هغه تمخه ته یو مرحله روانه ده او پته نه لګی چې دې کم خوا کوي دا غی باندې غیره پرتو یره په غالب وا او په دنیا کې دا چې پیرشي دي ډیر نیکان بزرگان زمون سلفو کی تابعینو کی ډیر زیات دي صحابو کی دي چې غیبا د الله نړۍ را یره کول نو کله به د شپې مونږه تهجد له پاسې دلې دی یو آیت ولا مخې له ورغلې دی او پاغه آیت کې ترهیب دی جو دی بار بار وی جاری بار بار تر دی چې ثواب شخه ګنټي به تیر شو دی او پاغه آیت باندې راته ان خطبه جوړل دی دا نیکان خلق دي کنه فتقون الله وی همیشه کو یره کوي نو اس مقابل کې بشارت ذکر کوي مونږه ته والذین اجتنبوا الطاغوت او هغه کسان چې ډډه کوي د هر طاغوت نه یعبدوها د بندګې کولو داغینه ګورې دا بدل الاستعمال وي علما او دا قانون دی چې بدل په حکم د مبدل منهو کی نو مطلب یې سره او هغه کسان چې ډډه کوي والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها من والذین اجتنبوا عبادت الطاغوت اتل کې بدل تعبیر دی لکه دا ارستو انری دې مضارع په تعویل د مصدر سره ګرځي نو معنا به دا څه کوي والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوا او دا کسان چې ډډه کوي د بندګې کولو د طاغوت نه د بندګې کولو د طاغوت باقی د طاغوت تشریح تاسو مخ کې پیښې وو په قرکه التما تفسیر د دې کړه چې طاغوت دا کله انسی دی او کله جنی دی. طاغوت هر غسیس ته وی چې هغه سبب د طغیان د سړي ګرځي د سرکشي او د گمراهۍ ګرځي. نو پایې کې غلط پیر، غلط استاد، غلط مولا، دارنګه غلط مشر، شیطان دا ټول پکې دی. ټول ته شامل دی طاغوت. او د يهودو د نصاراو مولان دا غینه تعبیر په طاغوت سره کړل. چېږي به دا څه کول؟ داغي په حکم دی دا کار کړل دی او ایمان والا دا څه نه کوي. غی دا غیر الله بندگی نه کوي د چا په وجه. د طاغوت تابعدار نه دی. او صراحتن معنا د طاغوت شیطان و. طاغوت معنی کثیر الطغیان، فاعول د مبالغې څخه ده. هغه کسان چې ډډه کوي د شیطان نه، معنی د دین چې بندگی وکي داغه، وانابو الی الله، او دی ګرځي الله ته په اخلاص سره. انابت کوي الله ته، انابت څه دی؟ الله ته ورګرځي د په اخلاص باندې ډډه نه توبه وباسلې ده. لهم البشرا، دې د پاره خوشاله دي، دې د پاره زیر دي، دې د پاره زیر دي. زړه کې به خوشاله په دنیا کې ایمان والا بده دا نه دي، دې مطمئني دا پروا نه چې مرګ په کوم حال کې راځي او کله راځي، راځي شي کنه. او د کوم سیز د وجه نه زمون سلفو کې دا مشهور و چې د کوم سیز د وجه نه ته یریږې د خپل مرګ نه، معنی کوم ګناه چې ته کوې کنه، او د هغې د وجه نه یریږې د مرګ نه، چې یره مړ کېږم نو دی هغه پرېږده، هغه پرېږده نو مرګ برته آسان شي. کروا به دې پدې نه چې مرګ کم دی راغی، بلکې بیا به دا چغه وایې چې خوره ماروزه که زیون منزلې ویران بېروم، راحتې جات لبم وس پهې جانا بېروم، نظر کردم کې ګر آیت بسری غم روزې تا درې مه که د شادان او غزل خوا بېروم. هغه وی زه خو مرګ ته خوشحالېږم، او دا منښته مې کړې ده چې که چېرته ما ته مرګ راغې نو د الله دربار ته چې روان یم نو په خوشحالۍ به روان یم. ولې هغه خپل ځان لیدلی و چې کوشش زما دا دی چې زه د الله د حکم سره تابع ونه کړم، او که چېرته الله غزش شوی دی نو دړه نه مخ پیمانه دی، په خویم چغې وایي چې استغفار استغفار استغفار. څلوېښت کاله مخکې چې کوم ګناه کړی دی نو څلوېښت کاله وروسته په هغې داسې جاړي لکه اوسې چې کړي. دغه هغه نیکان خلک دي ښه په دنیا کې. قرآن کریم وایي دا زما خاص بندگان دي، فبشر عباد، نو زیر ورکا زما بندگانو ته الذین، اوسې ښه صفت کوي چې وی پېژني چې دا څوک دي، دا داسې بندگان چې مخلص دي. نو تعریف یې کوي ځکه تعریف سره شي وپېژندي شي کنه. الذین دا هغه کسان دي، ځکه دغه مخکې چې ذکر کړو چې عنابت دې پکې دي د غیر الله د بندګۍ نه ډډه کوي، نو دا خو د عقیدې مسله وه کنه. دړه صفات وو، دې ته وایي صفات قلبیه، نو چاته د هغې پته نه لګېده. دا اوس چې ذکر کوي نو دا ظاهري اعمال دي کنه، دا صفات ذکر کوي په دې کې. چې وګوره ظاهري اعمال یې دا دي چې الذین یستمعون القول، دا هغه کسان دي چې غوږ دي وینا ته، فیتبعون احسنه، نو تابعداري کوي د ډېر ښایسته د هغې نه، دې خبره اوري، او چې خبره اوري نو چې پایې کې کم ډېر ښایسته وي هغې پسې ځي. ځي ورپسې څه معنا؟ عمل پرې کوي. ولې د علم نه وروسته عمل دی کنه، مخکې علم دی بیا عمل دی. ګورې ښه، بې علم عمل خو نه کېږي. د اول نه د مسله زده کړې ده، اوس پرې عمل کوي. یتبعونه، یتبعونه کې عمل ته اشاره شوه، یستمعون القول کې د هغه علم ته اشاره ده چې دې قول ته ښه غوږ دي چې ځان پرې پوه کړي، نو دین ته غوږ یخې دی. یستمعون، دې جمله کې ابن جوزی رحمه الله غنی معنی نقل کړی وي، او بیا د سورې اعراف حواله ورکړی وه چې سورې اعراف کې دا ما بیان کړی دي. نو هغه یو دا وه چې دې مقام کې یو خبره خدا چې الله فرمایي چې یستمعون القول فیتبعون احسنه، دا څه مراد دي؟ نو معنا دی ته حکم وشي، خبره ورته وشي د خیر، او بند کړی شي د شر نه، نو دی خیر کوي چې هغه احسن دی. چاوی وی بای سیزونه په دین کې ډیر غوره دی او بعضې کم غوره دی، نو دی هغه کم غوره پری دی او هغه ډیر غوره واخلي. محاسن التاویل کې قاسمی د زمخشری قول لا نقل کړو د دې آیت دلان دی چې ایمان والا صفت ذکر کو چې الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، اراد ان یکونوا نقادا فی الدین یمیزون بین الحسن والاحسن والفاضل والافضل. مطلب وی دا الله دا دے اراده دا دا چې دا ایمان والا هغه دي چې دی په دین کې ناقدان دي، جانچ فرق کوي، غلطی خبرې پسی نه دي، دانه جواز اورې د جو هغه روان شو یمیزون بین الحسن والاحسن د لک خو د ډیر خمن کې فرق کوي د فاضل او د ډیر غره په منځ کې فرق کوي او یختل يدخل تحته المذاهب هغه وی الله مازی مخشری د دې دلانې مذهبونو هم داخل دي او اختیار اسبتها على السبق واقواها عند الصبر او په دې کې چې کوم غره دی نو په وخت د کسوټه والو کې چې په کسوټه باندې وای ویلي کوي زرګر سبق دی ویلي کول دی او چې کله صبر یې کې صبر وی اصل کې تلل وتا مسبره وی ترمامیټر دا چې کله ترمامیټر باندې ګوري نو چې کوم قوی هغه او اب یعنی هاد دلیل او چې کوم دلیل ډیر واضح هي نو غره اخلي او بیا وی چې په مذهب کې داسې نه دی چې بس چا خبر وکړه نو ولا تكن مثل عير قيد فنقاده لکه دا خر په شان دي نه چې چا د جلب نه اخنه هغه پته رواني نو رستو وی یرید المقلد دا په جامد مقلد باندې رد کیخه چې هغه خو ګوري چې حدیث صحیح دی او دی غاړه ته ګوري پلان کې مشر خبره کین دی وی رمغه خو نو شو پرې خو دی حدیث ته وجه نه حدیث للا ته ورګه په تاول پکې کوم حدیث کې تاول شروع کیږي او د تاویل وای نو حدیث کې چې تاول کین د مشر په دې خبره کې تاول وکړه هغه کې څه لګای او د محمد رسول الله خبره دا او کبه دې کې غلط هم شوی نو د انسان خبره ده ډوره ګناه بنې او د محمد رسول الله خبره دا په کې تاول کین دی کې ولې نه کې او بیا قاسمی چې کله دا قول لانه کله کله دا غن رستوی يدخل تحته اذن ايثار الافضل من كل نوعين اعتراضا كل واجب مع انه دفع مال کے ساتھ اقام علی الدافع صدقه یوسیس کی دواړه کړي یو طرف ته واجب کار دی بل طرف ته مستحب دی نو کتا غ مستحب کین واجب دی نلی نو مستحب پرې د واجب مکرې دا مستحب پرې د واجب مکرې دا دغه مثال صحیح نبی علیہ السلام دی وطن راغی پیدا الله رسول جهاد کینو ملګم روان غازیانو سره په مور خپلار دي شته یو جی بوډاګان دی او په فيه ما فجاهد جهاد تلته کوي په مور خپلار خدمت او کاغي ساتي خدمت ته محتاج دي او د مور خپلار خصمانه کول او پاغي باندې خرچه کول پتا واجب دي لکه څنګه چې د خزینه نه په قدر باندې واجب ته ورته مور خپلارم ده دا در باندې واجب دي دغه خپلار چې پرون تی وډو کې وي ته پتا یې بلا پیسې ټکی لګولې استا هر څه مخيال سال دی اوس یې تلوي شو پیسو وال شوې پلار تا وګورې مې چې دا ما په دې داستان دي او مالک مالک انت او مالک لیبیک ته ستا مال ستا د پلار دی که ستا پلار ته مال غټي وغه اخلي ته دانش ویلې چې دا ما مال دی ستا پلار دې کته دا غین دا د مسلمان شان دی ورخه نو زه دیول کې نو واجب ورکی واجب سره د مور او پلار خدمت چا مخ کې دی یو طرف ته د عمل میدان دی او بل طرف ته د علم دی وس عمل باندې خباله پوشي عمل باندې صحیح تر سره کیږي علم وکي کنه نو مخکې دې علم کې ځان پوي قران ته وګدي حديث ته وګدي لکه امام بخاري وي باب العلم قبل العمل دا باب په بیان د دې کې چې علم ګوره د عمل نه مخکې دې مخکې به علم وکنه دا غیر درست به عمل کې پاږي بغیر د علم نه به عمل څنګه وکي یا یو طرف ته یو جاني دې ذاته کړې دې قاتل له اوس دو صورتونه دي یو قصاص دې نو قصاص بدلو مغسته شي بل عفو او معافي دې نو ما فی مقام دی روچت دی کنه او پا دی که علماوی لگوری با او سڑی داسه دی چې قتل اکڑه دی وی جرم دی کنه دوکی جرم خونه دی من قتل مومن متعمدن پا جزاو جان اوست دور اختیمان دی چې پا جڑا جاری اللہ تم جاری او دا پتو لگی دا چې دی سڑی اوست اختیمان دی پا دی اخپل خبر بانی چی سیکری دی نو ماف دی کی او کدی پوئی کی چنک دی ماف کومن دی بیا سر تیزی کئی دی پل پل رز بل وجنی داغه بارہ کې بیا حق ادار جره انصاف نه کارو هغه شي سار دینه کوي هغه سره چې قصاص وکړي ولکم بالقصاص حیات المولى پدې ته وګوري مسلمان کار داري دارنګ یو طرف ته ښکارا خیرات ورکول لی یا زکات او بل طرف ته پټي پټي چې ورکه نو حدیث کې راځي دا غیر ډیر لوی ثواب دی وو کسان دي چې د عرش د سوري د لاندې وي په غرض بل سوري نشته نو پای کې یو هغه کس ذکر کړو چې هغه په دې لاس باندې څه شي د الله په نوم ورکی نو غسل اخته پته نه لګی چې څه ورکړو بل چا ته خلا پرې ده بل بدن کې دی بل الله پته نه لګیدل چې څه ورکړو او بل طرف ته دام دي چې ترغیب د پاره د صدقه ښکارا ورکول شي ولی چې نور خلکو ته هم ترغیب ورکړي چې بای ورکه د الله په نوم دا غریب دی یا مدرسې ته ضرورت دی یا جماعت ته ضرورت دی یا مسافرخانه جوړیږي یا لار کې ضرورت دی د مسلمانانو د رفاه او د فیدی لپاره سکار کیږي ته په کډوم به مخکې شو مقصد دی ریا نه دغه دلونو غوړی الله عالم دی ها او په چا باندې بد بدګمانی نه کې چې دا پلان کې دا خیراتونه کوي یا دا کوي جوړي جامې وي شي او دا ډېر لري یا کار دی ته خبرې لرنه کی دې شغه په دینیت ورکی چې ډیر خلک دا سشته چې هغه پیسو والدي نغیب ما ته وګوري کنه نو مال به الله جل راکی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم اعلان وکنه ورولې ضرورت دې په دې وخت کې مسلمانانو د تاسو له چندو د پیسو ابو بکر رضی الله عنه د ټول کور مال راوړ د ټول کور چې سو سره وسینې دې پریږي کسره دې کسبین دې کلوخي لرګی دې خو چې سکی مدیو د معلومې دل کنه ټول راغون ټوره غړو عمر رضی الله عنه په مرز نیم کړو نیم کور پرې هو دونی میرو ابو بکر رضی الله عنه ته نبی علیہ السلام هغه په پوښي او خسرم دې خامخا به کورتم تل راغلی چې کور دې سپري هو دو ناغه ته الله د الله د رسول احکام دې سره غینو مشته کنه ورسې د ضرورت دې دا مله را کړو سبب رضینا نور سی واره کوي نو وګوره مخامخ را وری عثمان رضی الله عنه پاسې دو وې زما د طرف نه 200 اسونه شو دور او خان شو یو روایت کې راځي 200 منس پیند شو عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه پاجي هغه زماره طرف نه دور دورا دا پکې غمالدار کسان او داغي مال تاریخ بیا وګوره سیوا شوی کم شوی نه دی سیوا شوی دی ځکه صدقې سره مال سیوا کیږي د الله قول دی يمحق الله الربا ويربي الصدقات الله د سود مال هغه چې په حرامه طریقه ګټل شوی دی هغه کمی کمی سمانه دی برکت کوي تل پاپړه وي ولول او چې کوم د صدقات مال دین الله پاک سیوا والی شي یربي صدقات دا یو ګور افکار ورکړل کله کله خدای له ترغیب د باروزو که صحابه ډیر مخلصین دي ښا او چې کله په ځان یې ریږي چې ریا پکې را نشي یا سينه چړته می دارا شي د خلک راځي خو یې نبی پټ ورکاو دې مقام کې پټ ډیر غور دي په نسبت د افکار ورکول او باج علماوی بلکې پټ په هر حال کې غور دي پټ په هر حال کې غور پدې دي چې ته پر دینه سیوا د یو ځین چې پتا باندې تهمت را دي چې د ځړې زکات نه ورکړي فرض کتاب باندې دا تهمت راځي چې زکات نور کی نه غوښته زکات ښکارا غریب له ورکول شي دې ته ضرورت نشته چې دا وته چې دا د خپل عمل کې قبول کړي هرګ دې ته ضرورت دی ولې الله تعالی نه خبر په خپل به سره وای بیا خو پورنی اتو کې نه کړي دغه خلاص او ذاتل اتول ګروپونه دورا روپے او خاص ویل را بیا خو سره غټول وای لکه په موږ کې چې مکل کړه وای کنه دلته وای ورل کې چې تاسو دی علما وای کنه مسله اوره مسلو باندې ځان پوي اوره په جیب کې ما سره پیسې دي مارو با سره چې دا خو سلویر زرو پی دي زرو روپے می دي جدا کړې ولکه می داري زکات دي ولکه زما داري دا نور می جيب کې کې کولی پلار غم یو غریب لګلې کوم تلاش کې بل بل دا زکات صحیح دي لیکن کما پیسې اسی رو باسلې سلویر زر دي ما زرو روپے پلار کې ورته خو چې کور ته ورسېدم کنه ځان پر سوچ کوم زه مې دا پکې زکات او زکات کې دي زکات نه کیږي ولې دې زلې په بار دا دی اړه کتا په دې نه جدا کړې چې دا زکات نه زکات شو نو بهر صورت دواړه صورتونه جایز دي دا تر حوالہ کو ټول مسلو کې چنن پای کې خلک جګړه کوي جګړو مسلې نه خو یو طرف ته حسنی او بل طرف ته احسنی دا یاد ساته یو طرف ته قوی او بل طرف ته اقوای دار په یدین دي لاس پورته کولی د رکو نه مخکې رستو دا نه پورته کولی اوس دواړه سنت کې راغلي یو ته هم د حسن نه کتنه شي کته ولید نبی له سلام او صحابه عمل له خو خصوصا رفع الیدین د محمد رسول الله نه بذاته نقل چې هغه داسې عمل وکړ هغه داسې وکړ صحابه داسې وکړ او د عدم رفع مبارکه د نبی علیه السلام د صحابو نه نقل لري عبد الله مسعود رضی الله عنه هغه به نه کول مثلا یا بعض روایت کې د نور صحابو براء ابن عازب رضی الله عنه مبارک راځي هغه به نه کول او صحابه لیک صحابه دي چې هغه په دې عمل نه کړی تابعینو کې هم دغه شان حالو دوه غړو ته سنت شته خو د یو طرف ته چې موږ کتل غډیر قوی دي هغه ډیر قوی د عمل د پر واخله ثواب کې ډیر دی خو کبل فرض تاغه او نکړه پرې بل باندې عمل کینو دانه کې چې تاغه عمل تر سره نشو ولې حسن باندې پرې بیا عمل وکنه ولاری دی یو لار لګوګدلا او بل لار لنډلا خو تلې دواړه یو دی ته دی ته چې بدې لار روان شي بدې لنډه زر برسې کنه 15 منټه کې او چې پرې بل باندې روان شي مثلا 10 منټه کې او یا نیمه ګڼټه کې برسې اوس پدې ته ورسې دی مقصد ته پدې مرته دی شی یو دی لیکن دومره چې دا یو لار هغه ډیر اسانه او اچھا وکنه ادا بل لګه وګدا وا نو دا نه چې سو وګدا لار راځي نه بل وته وي یله لګه به وکړه چا دی وکړه نو لېټ شو کنه نو مقصد هغه حاصل کړی مقصد تا هغه رسیدلی دا باندې شدی می مقصد دی دا سنن سمره چې دی محمد رسول الله نه نقل لګه نه نو پای کې چې دواړو غاړو ته کله حدیث موجود دی نه غځي کې غلی شه په کوم چې عمل کړه دا غوړه ښکاری باغی عمل کوا او په کوم چې ته پوهیږي چې دا د په نسبت باندې کمزور دی کله کله باغی عمل وکړه نبی له سلام حدیث ته لګه کئ نه کان خلق چې صحیح مانو کې اهل الحديث او اهل القران دي کنه ناغي دي ته ګوري چې بس حدیث کرا لا زه په عمل کوم په دین چې محمد رسول الله سنت دي بیا هغه تصفک نظر باندې نه ګورم د چا د وجه چې پلان کې وي پلان کې دی او یا دی نو وي پلان کې بځای پیدا د دې د ګورم ما په نبی له سلام ایمان نه اورې خبر کې به زمانه تاسو د غبره کېږي حشر کې به تاسو د غبره کېږي د اچھا بار کې نه کېږي نظر چا کندري ما چې خامخا دا خبره پر عالم زه په الله او د الله پر رسول باندې خرڅم په بل جانب خرڅ ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه ما نه خو الله د ستره ځان د الله رسول زه باغی خرڅم کنه نو چې کله د رسول الله سنت کوم درچا پروا نه ساتم وای کوم روکا چې په دې کې کوم احسن تا تخکاری باغی باندې عمل وکړه خدا احسن نه دی ګوري دې کې ځان پوي وای ام یار خلک دی مسلې وته وګځوي ما چې د لوی نظر حواله په دې مثال دا چې د بازار کې ټوپې خرڅيږي دا ټوپېم دا دا ټوپېم دا دا ټوپېم دا بلوم دا بلوم دا وته قسمه اترنګ ټوپې خرڅيږي شپږ رنگ پرتی دي سلور رنگ پرتی دي سلور مزایب شکل کې ویوالو داریو قیمت سره څنګه به یو دنا شغوي دامه خوخه ناګه دا خوخه شو ویلا وای غستا بل دا شغوي دامه خوخه ار یو پاغه خپل سیس باندې خوشاله دي کنه خوشاله لیکن ټول دا غنی چې قیمت کې ګره ټول یو برابر دي دا دغه خبره ده چې اوسړي ډیر زیرکیا کی نه وي بيد درا ټوپه چې نه داړي راخوا یو هم مثلا دا چې یخنی را روانه ده دا ګرمه ده بل دې جوړه ډیر مضبوط کې ده قیمت یو برابر دي نو سنن هغه ته پسپوک نظر باندې چرته نه ګوري ځکه دې سره دا خطر کې دي چې دې شي الله د ایمان سلب کیخه سنت تر سپکو قتل یا یو تن په یو سنت باندې عمل کوي ستا جمعات کې کوي یا بل ځای کې کوي او ته دا چې سترګ باندې وګوري چې تاب بدی شي دا ډېره خطرناکه خبره ده هر څوک چې کوي توبه یې تل پکار دي چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت ته پسپک نظر ونه ګورم زما روړ دې عمل به کوي او دې باندې عرب ډېر خپويږي ها چونکی اصل کې صحابه خپل ته تیر شي کنه امامان چې څومره دې عمل ته تیر شي پاکستان کې نو ښا حال ته تیر شي د دې وجه نه نن هم ته په مکه کې یا په مجنبوی کې بل دې ولاړی هر قسم خلق کوي نه اکثریت هغه لري چې هغه برخه یې دین کوي ډیر بداسي چې نه به کوي خو یو بل ته چته دانه وځي تا دا اصول وکړو دا تر اولیو نه کړو یو بل تا خوا کې ولاړی امین به بزور وي بل بل تا خوا کې ولاړی وي یو بل اس دل تکړي بل بل اس لکه تکړي یو بل تر دې الله اکبر سره لاس پورته کوي بل بل اکبر پورته سي مالکی دی او بل به تاسو منځ منځ کې دی حنفي دی څوک یو بل ته چته دانه وځي دا ولې کړو دوه پته او تشته چیرې دا ټول لغلي دي چې راغلي دي نه پکې سره جګړه کوي یو بل سره په فضا به سمې کې سمه بني مسلمانانو کې اتحاد او اتفاق پسره وي چې بای قرآن او سنت کې څه خبر اشتا نو بس باغې زموږ اتحاد او اتفاق ته دیو بلرونه بېو قسم په خدای کې بیا دښمنی رااله کبي خپل کې یو بل ته بغض راي خصوصا بیا چې کله عقیده توحید ده نو بیا په دې مسلو کې پسند جګړې راشي دا خوري خطرناکې خبرې دي د دې د وجنه قومونه زوال دي تاتاریان چې کله رااله په بغداد باندې منګول او ویو تر مزار پورې را رسیدل په ټول مزار کې چې د لوی علاقو په لکون خلق پکې آباد او صرف تلويخ کسان پاتې شي نو ټول وجلي داولې ابن ابي العز دا اومه هجري عالم حنفي عالم دا کتاب مشهور نن سبا ردی پیښور نه چاپ دی هدايه شرح التنبيه على مشكلات الهدايه هغه وی بلاغي اصل وجدا چې په هغه وخت کې لګ نفرتونه شروع شو یو بوی رفل یان شتا او بل بوی نشتا یو بوی امین په زور دی بل بوی په دمره مناظره به کولی یو بل سره حالانکه دا خدا سي خبرې دي چې د دې فیصلې صحابه او تابعینو کې نه دي شي په ټول باندې عمل کېدو نو ته به کوم کو جای چې تبر راشه بده کېو فیصله کې بیا نو دې به یو بل سره مناظره شروع کړو مناظره بسوا او په اخر کې به یو بل د کنزل شروع کړو نو بیا ورسته په یو بل گزارونه شروع کړو نو پړکی وب پکېل وته نو پنې وب پکېل وته هم ساګانې به یو بل را بغولې دی یو بل نه به جامې شکولې دی یو بل بيځتې به کولې کافر به لاغله روانو خو پاران دی یو بل سره اړم په دې مسلو ای به د پاسر اړه یو جیک لپی نو دا څه کړی څه پای ولا وکړه نن سره یو جاري چې امت مسلمه حال دا دی ښا چې دې مسلو کې ضرورت څه دی چې خامخاته یو طرف ته ترجیح ورکې او لګیا یې پاګې دلایل پېښ کړي دلایل هر طرف ته شته ایو سره چې وګورې مولا ځان ته وینې دا نه ګیډي وو لګې دلایل ولاند خبره کوا عوام دي عوام تاسو دلایل نه پويږي چې تاسو کوم کتاب دي کوم کتاب دي هوته وي چې دواړه سنت دي څوک چې په کوم یو باندې عمل کوي هغه بن نه دي مور د مېری په کینشته دا ټول زموږ امامانو دا نه چې صرف امام ابو حنیفه رحمت الله علیه زموږ امام دی ولې دا نور زموږ دشمنانو ما ځل الله هغه زموږ امامان دي هغه زموږ مشران دي لکه څنګه چې موږ د امام رحمت الله علیه خبرې ته ګورو دا نور هغه ته بم کوو هغه نه کم خو نه دي او چې څنګه دې نور هغه ته ګورو صحابه کول ته بم کوو هغه مخکې مشران دي کدا ټول امامان راځم کې د یو صحابي درجه درسي نو ته ولې داسې ګستاخی کې او بددي کې او بیا سنتو پسې پچموزي او ملنډي او بیا یو بل ته کنزل پاغې کې بلکې کتابونه شو ګوري کنه جانبینو کتابونه یو بل ته په کتابونو کې کنزل کړي دا کوم دین دی دا مسلې په شکل کې یو بل ته کنزل کړي یو مسله ذکر کړي نه بل جواب ورکړي نه غوته دا ذکر کړي چې ښه خدای دی الله بندگان وې دا شی فری دی دا خطرناکه خبره ده. خودم رو که یتبعون احسنا تزان تا عالم وی تا دا چکم خیستخ کاری پا غی عمل کوا قرآن کریم موی یستمعون القول دیکی او بل قول داو چې او سلی دی اگر گڑی وڑی خبری اوری دنیا کی گرزی دا خو مون قران سره ولګو چې د قول نه مراد قران دی او سنت دی. قران او سنت او رینو چې پای کې کوم ډیر غره دین پاغه پس روان دی دا خو دا معنا شو. بل معنا دا چې دی او هر قسم وینا قول عام دی نو چې پاغه کې کوم غره یې نه غره واخلی او بل پری دی خو ما صفا و داما قدر دا یو خبره موري دبل موري دبل موري کومه چې زړه ته پریوزی کنه اگر اوالی بس او غنور پری دی دا مسلمان شان دی ګوره مسلمان څه دی كلمة الحكمة الضالة المؤمن ده خيارتيا خبره ده علم او ده پوي خبره ده مسلمان نه رکشه شي دي کوم زه چومن ته راغلیه دا خو زمو چې ده کله صحیح خبره معلومه شو چې دا خبره صحیح ده هر چا چې وته ویلې ده دا نه چې کله وای هر پلان کې دا کې انسان دي کنه تاکي بلک سوري د غلبیل او د کوزي کانه مکوای تاکي سوري چې هغه کې مشته انسان دي خو دې ته وګوره چې خبره یې څنګه وکړه که شیطان وایي چې الله یو دی نو موږ سوچ الله یو نه دی شیطان دا ته وایي شیطان راغی او تا ته وایي الله یو دی قرآن حق دی نه ته نه مني نه دې ته وګوره چې خبره یې څوک نه په خبره سوچ وکړه ځکه خبره صحیح وره واخله اکه خبره غلطه ونه قطع ورده واه ځکه د ایمان والا شان داري یستمعون القول فیتبعون احسنه یستمعون القرآن وغيره فیتبعون القرآن دې هر ثوري لیکن روان وحی پسې دی دا وحی متبعین دی ها او چاوی بل تعبیر پکې کړو چې دا هغه کسان دي استمعون القول چې دی وګ دی وینا ته د قران او د سنت فیتبعون احسنا نو تابعداري کوي دا هغه چې محکم دی متشابه پسې نه روان دا مرام کړته دي نه تل کړو دې متشابه پسې نه دي بلکې محکمات دا سي دي چې هغه ام الكتاب هغه اصل د کتاب دي او متشابه هغه تر وګرځوا نو متشابه کې د ځان معنا مکه متشابه څه ته وي چې پای کې یو ګونه په معنا کې اشکال دی دا یې مثال ده خیم دا قرآن کریم وی ادعو ربکم دا الله نه سوالو کې دعا وکې اوس دعا خو د فرض نه پسو مشته د سنتو نه پسو مشته ځان له مشته په جمع مشته په غمونو کې هم خلک کوي داسې چې روان یې مې کوي څنګه وکړو نو دا مجملو دی پاک کې کنه دا یو ګونه تشابه ده په کې نراشه نست حدیث ته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم زندګی ته وګوره نو چې هغه کوم ځای دعا کړی ده په کومه طریقه کړی ده په هغه طریقه بس دغه ادعو ربکم قران باندې چې عمل کې نو محکمات او تراشه نصوص او تراشه نو محمد رسول الله ټول زندگی قران وکنه هغه ته وګوره چې کوم ځای کې څنګه دعا کړې ده په پاکه طریقې وکړو کامیاب وي هغه په زور کړې ده په زور یو کا هغه په دم کړې ده په دم یو کا هغه په جمع کړې ده ټول خلکو سره کړې ده په جمع یو کا هغه ځان لکړې ده په ځان یو کا او دا رنګه غني دعاګانې جمعه تر اتنه دا دعا یو کړې چې ټټه ته نه وته دا دعا یو کړه نو دعاګانې په ټول کې دعاګانې یو دا نه چې جمعه ته موږ نه نوځو کوم دعا لولو چې ټټه ته نه نوځو نو موږ دعا وایو نلا غزه ځان له دې ځان له بس په مېدې دې ځان له دا د محمد رسول الله هدايات دي د دې وجه نه دي احسن پس روان دي اتبعونا احسن دې پويږي چې ردا زما د پاره ډیر د فائدې دي او دا محکم دي مضبوط دي متشابه نه دي هغه پس روان دي نو اولائک الذین او دا څومره جوامد چې په دنیا کې دي کنه اکثر چې دلایل پیش کړي نو دا قسم دلایل به پیش کړي او جاهلان په ملاحظه خبر شو په تاسو خو د قران نه منکر یې ماته اسند قران منکر جو قران کریم کی ناراضی کہ فسالو ولا ذکر میں کم ناراضی دا اوتن نو معلوم خو لا ځان کوي الا خو دغه ناراضی سور نه حل کې سور انبیاء کی او تفسیر دی اوریدل بل فسالو ولا ذکر دا ولا ماونه تاسو کې دا سوال تاسو صحابه او تاسو په ني صحابه مقلدین وکنه مثلا کتابونو کې لیکلي چې مقلدین نو راځي جو هم د تشانی نه نور کتابونه ټولم به مخاطب خو غي دي کنه ناري سمانا راوي کړي وا او دا الله بند ور دي نه چا مون کړي چې د عالم نه تاسو مکوا د مسلې خو دې ته سوال وای کته ته تقلید وای وای ودا ټیک ده موږ دا نه وای چې کنه تاسو ته استلا شو او قران کریم وای تاسو وکې کپې یو مسله نه پويګه دا خبره ته مسله کې قران او سنت خو دې ته اهل ذکر ویلې دي یعنی دې ویلې چې دا ګولانه تاسو وکې او دې احسن په روان دي بس دې عشان دي نو اولائک الذین دا صفاتون والا هغه کسان دي هداهم الله چې هدایت کړی الله دی تا یو صحابي نه خبره را لاله نقل ده بلی غالت ده محمد رسول الله نه نقل ده تقریبا د ټول علماء اتفاق دي امام ابو حنیفه دي که امام شافعی دي که مالک دي که احمد بن حنبل دي که داوود ظاهری دي اهل الحديث دي سمره محدثین دي چې مونږ د نبی له سلام خبره رالو د صحابي غن رالو خو غته بد نه وایو دا غن رالو ولی کی دي چې صحابي د حدیث د نبی له سلام نه رسیدلی هغه ته پته نه و او په دې شغه اجتهاد کړی نه او الله اجر ورکړي کوم ته حدیث مخه دراغه موږ د نبی رسول الله مرفوع حدیث پسې جو عبد الله ابن عباس رضی الله عنه په منبر مسله وکړه چې وکړه دارینی ذکر کړی دي پر اول اول کې راوړي پدې کې اوسن خبر وکړه ویجی ته خدا خبره کوي خو عمر رضی الله عنه خدا سي ویلي یې راغه او تصف وسو او ته ویزې یریګم چې پتا وسو د کانو بارانو نشي د برینا زویم چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي دی تاسو ما ته وایي چې عمر رضی الله عنه دا سي ویلي دي ته دور وینه پويګي مسلمان نه مطلب یې سو عمر رضی الله عنه ته کې دي چې دا غل پر حاضر پېښ کړي دا وته نه رسیدلی هغه اجتهاد کړو الله باغل اجر ورکړي دا کوي مجتهد چې په اجتهاد کې غلط شي مې اجر دی ښا او تعالی خو نه درکې تاسو خو نه ترجمه کوي دا کنه ته د نبی رسول سلام خبره پرې دی او د بل خبرې پر روانې ده څنګه مسلمان وي ویزه یې ریګم ورته عبد الله بن عباس رضی الله عنه مقصد سره د عمر رضی الله عنه په کایستا ټول امامان راغونډ کده سیل نسومره چي دي چې علامه زهبي وي امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په کوم دور کې موجود وو په دغه دور کې سووشلو پورې مجتهدین موجود ویل علماء د هغه استادان پکښتا د هغه استادان سوق دي حماد د هغه استادان سوق دي علقمه اسود دارنګ د هغه استادان سوق دي عطا ابن ابي رباح ابن سیرین حسن بصری دغه تابعین ګڼ چې والي کنه د دنیا د ټول مجتهدین دی په خپل ځای باندې کدا ټول لاغون کې د یو صحابي بیا خصوصا د عمر رضی الله عنه درجه تر رسید عبد الله بن عباس پوهیږي چې درجه یې پیژنه دا نه د عمر رضی الله عنه خبره راواله خو چې کله پوهیږي مرفوع حدیث نشته بیا بخامه خاله صحابي خبرې کوي چې د نبی السلام خبره مې نس کې نشته دا احناف هم دی په اصول دي چې مونږ ته کله د نبی السلام نه خبره مخې درانه لا او الله غیبه د صحابي خبره بیا رالو مې چې کله د صحابینو خبره مخې درانه لا بیا بل تابعین راوالو دا تر ترتیب دی فیتبعون احسن ایمان ولا شان دارغه به خیرته پس روان دي دې کنزل نکي بدر دي نه وي سپک سپور نه وي اولائک الذین داسفتون والا هغه کسان دي هداهم الله چې کله کړی دی الله په دین باندې دی ولی ما معنا ولا شاد ام الله الله په ځکه دې خو په ایمان والا دي کله چې تابعداري د خیرته کې قران پس روان ایمان والا نه وي نه الله څنګه وي چې حد ما نبی حق کله کړی دی پاګه هدایت خو ته مخکې نصیب شوې چې مؤمن اوسې په پوخ کو او د هدایت معنا هم پوری شته کوم ماضی کې استعمال دي دا کسان هدایت کړل دی الله دایتا اولائک هم اولل الباب او دا صفاتونو والا خاص دي سوچا عقل وال دي بیا وته ګوره اولو آیا وتا یا عباد الذین چې الله وی اے بندگانو زما هغه کسانو امنو چې ایمان امراول دي اتقوا ربکم یره کوي همیشه در رب خپلنا للذین احسنوا کپاره دا کسانو چې نیک عمل کړل اخلاص کړل فی هذه الدنيا پدی دنیا کی حسنه خیرت حالت دے جنت دے وارض الله واسع عظم کدا الله فراخ دا انما یوفى الصابرون یقینا پورا باور کې دی شي صبرنا کو خلق او تا کلا کو خلق او تا اجرهم ثوابون د عملون دا غي بغیر حساب به اندازې قل هو ایوتا انی امرت یقینا ما ته حکم شوه دے ان اعبد الله دا چې بندگی دی حکم دا الله مخلص الله الدین پدا سے حال کی چې سوچ کوون کې باغل را دا بندگی خپلا او امرت ما ته حکم شوه دے لئن اكون اول المسلمین د دې چې شم دې دړم به د غاړه کې خودن کو نه قل هو ایوتا انی اخاف یقینا زیریگم ان عصیت ربی کنا فرمانی می وکړه در خپل عذاب یوم عظیم دا عذاب درو دلوینا قل الله اعوذ تو خاص د الله بندگی کوم زو مخلص الله دینی پدا سے حال کی چې سوچ کوون کې ما غل را دا بندگی خپلا فعبدوا ما شئتم نو زه بندگی کوي دا کی چې تاسو خو خی من دونی به دا غنه قل وای وتا ان الخاسرین الذين خسروا انفسهم یقینا پورا تاوانیان دی هغه کسان چې تاوانی کړل ځانونه خپل واهلیهم او بال بچ خپل تابعدار خپل یوم القیامه دی پر ورځې د قیامت الا خبر شیخ خلقو ذالک هو الخسران المبین دا دا دا تاوان سرګندو دا دا خساره سرګندا لهم من فوقهم دی د پار د پاس د دی زلل من النار سوری دی دور ومن تحتهم زلل او د لاندې د دیم سوری دی ذالک یخوف الله به عبادا دا غدې چې ير ورکی الله په دې بندگانو خپلو دا یا عباد فتقون او بندگانو زما خاص زمانه ير کوي همیشا والذین اجتنبوا الطاغوت او هغه کسان چې ډډه کوي طاغوت نه یعبدو ها چې بندگی وکي دا غ یدا سي معنا والذین اجتنبوا الطاغوت یعبدوا ها او هغه کسان چې ډډه کوي د بندګۍ د هر طاغوت نه وانابوا الی الله او دی اخلاص سره ورګرځي الله تعالی لهم البشرا لاغید پار زیری دی فبشر عباد زیر ورکا بندگانو زمات الذين غكسان يستمعون القول چدي غوغ دي ويناتا فيتبعون احسن رواني پاغلير خيسته داغه پسي يا يستمعون القول دي غوغ دي قران كريم دا فيتبعون احسن متابداري کوي په احسن داغه چ ټول قران دي يا يستمعون القول دي غوغ دي احکام د الله توحيدا فيتبعون احسن رواني پاغه پسي چاغه پکې عظمت ته ډير خيسته دي اولئک الذین دا صفتون والا حق کسان دی اداهم اللہ چه ہدایت کردے اللہ دیتا اولئک هم اولوالالباب او دا صفتون والا خاص دی سچا قلوالا دی